suka defé 5 waxtané man nay tu waye mbolé mim handa ak fas yim handa xey ak jaar yi ñoko bañ lo ñu dalem taw dal na ko jaay ki ñu naan juma ngeeti dox fi web malem naan la ilaha illallah ak talibem la ilaha illallah la ilaha illallah sama ci la ilaha illallah kat kenn ko wax dara waye dem ba malem tien gis raay bi gis bum gi romb raay bi wuti bamako mu ne ko dum ñu ne bëggul mu ne ko wari ñu ne tuba mu ne libi ñu daane mu ne taji ko toñ dum jete tuba bi ko fi def tuba bi maariyam ba nopi xanaa kay fa liggéey wur xelam waaye ki nga xam ne dafa dikk dàq sa mbalaw bi dàq ba ki nam tuddati la jor dëng jëri jor ma nekkoon xajor moo jàpp ko rey dëngaam albari njaay mu génne ko réew mi dëngal kii doon doomi mabal seen mati mu dikk génne ko saalum mu dugg xàngali ki le liggéey bi xeggal xam ne fi mu nekk buri yëpp sakkan na leen kese mu war na buura ëpp doole sakk ak buumam nag na gannaa fi mu ne réew mi ci sama loox la ne nga dem da dog bu nga ci si për rek fu mu ji dañoo takk tubbum ca baat ba teg ko ci gën a fas di ko dawal ba mu daanu mu da ko wat ana ku toñ yàlla dufar ku toñ ak ñeneen ak ñeneen tudd naa ñeneen nag waaye yaa ngi ko jël ci bande bi kon nag yenn ñenn mi dama koy dama leen defi tudaal ma ne ko Cheikh Abdoulaye Gilane moo jihaad dégg nga ngiram de mu ne ma waaw ma ne ko rey kan rey rey lu xut kan rey lu rey la Cheikh Ahmed Tidiane moo jihaad mu dégg ngiram de mu ne waaw ma ne ko rey lu xut kenn reyut kenn kan reyut ko gaañut kenn gaañut ko Serigne Touba moo jihaad reyut kenn reyut ko rey lu xut kenn rey lu xut ñun la ñuy jihaad ñee nag dégg nañu ne yont yàlla moom ma dee jàng nañ ko sax ci kii bi yont yàlla moom ma dee ba mu nexee màkka furoon xeex furoon jihaad ñu ne nag loola moo di jihaad yont yàlla moom man màkka la jihaad ba jàpp ay jaam dem Medina jàpp ay jaam ba am doole saayir lor gi ko waa màkka de lor nag waa alayhi salaam juuf de ah yont yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam takka saa ñu wax ne yonent bi de doon na ji da ko defee woon ak Medina ñu ci def leen déggal baat yu ñaaw déggal leen ay yàq yu ñaaw mu ne fayu ak jihaad bokku saaba yam baxoon màkka ñuy wàcc te bëgg a dem fekk ko Medina te mënagu ñooy dem na leen bàyyam doon def ak ñi xàndoon ak bàyyam moom la dégg ci Medina mu naqadi ko lool te man ta dem mag ndax bëgg da xeex ak bàyyam xalal yi ñuy jël ci ñoom mu dégg nag ne bàyyam xedd na am njëgg mu ne kon nag nañ leen tàcc nangu ji seen njëgg ma fayekoo ko xalal yañ jël ci saaba yooyale indi ko ci suñ biir fi ci ñu ñu mën a jot baax na fi ci ñu ñu mën ta jot bàyyam xànnut ca di ndax bëggu da xeex ak bàyyam bàyyam dégg na ko dal da tàmbale daqas nag na fëgg ndën nag ne acc leen dana xam ne maa ko jur dal da jëmla loola rek njëgg ma sax raw nañ bi waaye nag moom ci boppam dikk naa ak dooleen nag waaye bañ dajee dee fañ dikk na ko sa bopp ba yaa ngi nii sa baya ko def nag neexut ko nag waaye nag ah nañ dawal leen bari na ku ne dawal leen waaye mën nga ne hakkal leen bañ koy càtt su ko yëbu su ko fekkee woon jomma may leen déet jëgal leen mi waaye bëbba rek lañ ko yëpp am njañ leen di woon kon kii furoon fayu jihaati doon moom fekk na mu jàpp ay jaam jaam mooy baatu la ilaha illallahu ak leer ga mu àndal nga tudd ko tudd la ko xam ne leer ga kum tabbi ci yow xajjana muy sa kër leeru baatu laa ilaha illallah jëm jëm tabbi xajjana muy kër ñu rek kër ba mu tabbe ci yow kër a ngay dugg xajjana ma ni géej yëpp benn la géej yëpp sa xorom géej bi nekk Amérique ak bi nekk Sénégal benn la li nga wax nii béyte bi ma ni géej yëpp benn la géej bi nekk Sénégal gi bu demee Amérique bu ñëwee def sa xorom benn la mu ni Seydou Moustar Maagaza xattu barad de bala kon loolu nga wax day fekk wax moom jëlee mooy géej gi mu naan rek géej googu yow ci ngay waxe kon jërëjëf géej gi genn la du ñaari géej du ñetti géej ñii tuutale naan sama sëriñ ñi sama sëriñ naa kii ne sama sëriñ ko dañ yëgu ne ñoo bokk benn pay bu ñuy waxe dama dajeeg benn sëriñ bu xam ne gàmm guñ ma xooxoon ci gam bi ku ñu wax Aliou Sakho moo di seen waxkat ma dajeeg moom nag ci gàmm gu ñu jox ko micro bi gannaaw bu ñu jàngee kaamil yi benn bi jox Alhaji Mbaare mi waxtaan ak nit ñi jox keneen mu waxtaan ak nit ñi jox ma ko kama ko jox nag moom xam ma ne ko yow day xam nga ci man la waaye sa bokk yi ñoom xamuñu ma kon nag jarul doon dama ko jox waaye nag gannaaw jox nga ko ma ko noo ci tànn ci tuuti mbokk mi ñu wax Alhaji Aliou Sakho nag ndax mu ngi fi ñu ne waaw mu ngi fi waaw dégguma ci rajo waaye dégg naa ñu ne am na lu mu wax na wax nag dama ko cay jaj bi dañ ne tarixa bu ci gën mu ne Cheikh Tidiane déedéet na ne wedd salaatul fatiha yedd salaatul fatiha mooy lan mooy astaxfirullah la ilaha illallah allahuma salli ala sayyidina boo di mee ci jawhar ba jawhar ba taasu ku may battu la ilaha illallah yaay leeru bu mat bi yaay wuru su duraar bi yaay lu mën a ba rek bat bi laay ci taas di waxtaan foofu nag di waxtaan foofu ba dem ci alquran wax ci lew na ko defee ba ma delloo matire bi ñu ne ma sëriñ bi dee nana xanaa sëriñ tubaa la firi l'alquran ak ko sëriñ booba yabu jom ni man fii mu ne ma jóg dem ko nga ne lan mu ne ma xanaa dama ne su ma ne jaay borom tubaa moo def firi l'alquran mu ne ko déedéet firi lu ma ko def waaye ci ker kanaa nag laa laa yéeg nag ba di ci wax damaa wax moo de alif lam mim alif lam mim ma ne man day laaj naa ko ay fóor yu bari waaye wala olawdul muradi rek lañ may wax te loolu du piri yàlla lim sakk te bëggu doom aadama xam ko nekk ci téere bi lépp lum def ci téere bi soxla na ñu firil ko ñi xamul arab bi kon liif gi liifu allahu la jinji laam gi laamu jibril la jinji nit ni mii moom yonte yàlla moo mën la jinji ma ne nag kon liif lii baxu ci man laam jaa ci jibril nii mii wàcc ci mohamad nii salika al kitabu la rëyu fi allahu akbar mu ne ma waaw waaw loolu tax ma ne xanaa bay Serigne Touba moo la firil alquran ma ne ko ci kerkaraan bii laa xiig ba di ko wax kon loolu la moo jut salika al kitab dem ci wala laaxiratu xayru lakka mine loola dem ci waylu ni musali lila sinan salatin faawona yuraawona wa yamnahona maafona wa yamnahona jumaahona julli day fóori ñu ko firilee seeni taalibe xaaye ay njëfandu njëfandu yi nga sàkkal sa bopp day taxu yàlla wax ay kaleeraaki hindeeki dabaaki jaaxaay ak yileer yooyu taxu yàlla wax yooyu yàlla digu ci lakk kenn njëfandu yi la jox nga xam ne da ngaa fees dellu ki njëfoon na la ne bëri julli bu leen ko xaaye kenn ku ci ne la ko ci war na ko ko jox mu def na nga ko sant mu def. waaye nag li ngeen di jënd njëfandu yenn Serigne Daara yi bëgg seen njëfandu jàmbur yi ngeen bala ñu balal ci seen taalibe yi moo tax ngeen fireeku noonu waaye xam ngeen ne dugg dem nag ba sori ma nopp waa ji jël dala jëm di ki ne ma Serigne na nga tudd ma ne ko Moussa ma sant ma ne ko Cissé ma foog naa ne ak Cissé Cissé de wax na waaw man Serigne bi da nga maa fekkee laaj bu xam ne dama ko laaj lay kan mënu ñu jiw ma dégg ci fay wax ne su ma la ko laajee dama ko ma ne ko bisimilah sa kullu man saaluni fali jawab lu waaj laay rek santam ni mu ne ma dama jàng illa yaxadallahu ma lam yakun Serigne Touba ko wax dama jàng mulki akbar min mulki laay Cheikh Boukhane Bila mu ko wax dama jàng xaddami ala riqabi awliya yi Cheikh Tidiane mu ko wax tudd alhaji Ibra lu mu wax tudd alhaji Amad Dem mii lu mu wax wax ko ba mu lay lu mat juróom-ñaari nit ma ne ko ma ne ma loolu nag moo ma jaaxal man ma cee dëggal kenn man ma cee wedd kenn te bokkuñu wax ma ne ko barakallah laaj nga fu mat a laajee laaj nga lu mat a laaj ndax gëla mën nañu bari góor ñu ñu doon wax ma ne ma ne ko kenn ku ci nekk ci pay la taxawoon ba xam ne pay ba moo laaj wax ja waaye du jëmam jëf ba wax ci wàccee pay ba rek semoñ ñëpp booba senoora fi ne ma ne ko seeta senoor nii ku mooy yóbbu ci barab falaay signoon ne la demal boo demee la wax ànd naaj ñu léegi kenn ku ci nekk la mu wax fa mu ko waxee la ko yàlla signé le ne ko nangu naa la waaye nag pii ba mu taxaw moo ko ko may waaye bu ko wàccee nag kemoon ñëpp kon pii bi benn pii la góor gu ci mas a yëg rek am la wax te la waxee nag dëgg la duñ kaafara seen wax duñ wax dëgg waaye nag su ko defee nag ñun nit nag ñu dañoo xam ne dañoo bëri lu ñu réeree lool moo tax ñu bëri lu ñu weddi lool moo tax mu bëri lu ñu gën lool te dara ne ci bëri loo gëm lool te dara ne ci xam ma ko wax sànq booba ndax génn ngeen ndax yéen a ngi dama ne jigéen góor kon borom kër gi boo amee doomi jigéen foog ko may góor moo xam ñaari xat bi ko ne ko kenn ma may tane woon foog xet la koy def noonu boo amee sa doomi góor jox ko Serigne Daara ne ko jàng laa ci bëgg ñu xam ñaari xat ñu dikk koo dikk bu doon laajee nga ne ko man dama fekk mu ne sàmm xam jàngaluñu ko foog xet nga koy def waaw lu tax ne yow nga ànd ak Serigne bu xam ne ànd ngeen ñaar fukki at xamalu la dara nga fa safaay dee ah nga sa doom yi da gënal sa bopp ànd ak Serigne kam ñaar fukki at jëlee wala ci moom dara ndax Serigne bi gërëm na ma rek ngërëmaa ne jàmm yàlla tegu ci àjjana bi jàmm ak morom yàlla tegu ci àjjana bi xakka sa yàlla daal ngërëma mu ngi ko teg ci defal ko lim soxla ngërëmam ci la teg xajjana su ko soobee nag bis ba moom ko ko soob mu yëram malik yomi dini la wax ñun nag xalalam la ko soob mu def si waaye nag xamula yow njëg xajjana amula njëgam kuréere yàlla amula njëgu àjjana wax na ko di fariifu ni xam naa tabulu bi waaw loolu na ko fóoree jàngee ba noppi nag nga dem ci fóoree mu ne muy sama Serigne nga ne ko ma xam yàlla loo ci wax mu ne yàlla kenn du ko xam loo fay def demal xuti Serigne amul Serigne de amul Serigne loolu xuti Serigne yàlla kenn du ko xam dama lay toppee loo ma tane tane xu dama di laaju ma la xaram laaju ma la micci yàlla nga laaj yàlla laa la toppee. amulu sëriñ, loolu ci sëriñ. Yàlla kenn du ko xam. Dama lay toppee loo ma tane. Tane wu la ma di laaj ma la xaaral laaj ma la mitti. Yàlla nga laaj. Yàlla laa la toppee. Nga ne yàlla kenn du ko xam. Kon loo ma ca tane. Kay yaram la topp. Moom kay dañoo dem da nga ne ma yàllaa ngi nii ma jàlloo moom xam ne dëgg ngi yàllaa ngi nii. Toolam baa ngi nii ci lay gërëmee kum gërëm ma dal la xam ne toolam baa ngi nii ci lay gërëmee kum gërëm moomul ca tool ma nag des des la moom. Jaamu yàlla xamul waxtu xamul saa xamul minute xamul xat ak xat xamul weer ak weer ñi ko ko def xamuñu lu la jaamu yàlla alayhi salaam. Ay laaj yi bëggoon a laaj. Tane bi ki koy laaj mooy bu ñaar bu njëkk bi Cheikh Ahmed Tidiane Diop mi ma àndal moo koy laaj. Bu ñaareel bi nag la maa koy laaj si te mooy si Mamadou Khoradia Cissé. Waaye balaa ma ciy laaj ma may Cheikh Ahmed Tidiane Diop mu daal di laajam bu am solo boo xam ne dinañ ci jëriñ njëriñ yaatu. Bu fekkee xam nañ ko bu tontu ko. Waaw incha allah yaakaar nañu bi li nga xam. Sëñ bi. Sama laaj mi ngi jëm ci surab yi nga xam ni moo la poussé ba tey nga egg si nga egg ndax lépp lu am rek yàlla ci baaxam di tànne ay nitam da leen tànnal ay tànneef tànneef jaar leen ay jaaref jaaref ba matale leeram comme suñ Bamba ni nga xamee taarixam am na fu mu jaar ba egg fu mu egg mi nga xam ni tey ñëpp wër nañu suñ Bamba moom yaa ko fi toogal jëmbul yow tamit yàlla am na fu mu la jaarale ba tey lii feeñ ba leer ba nga xam ni dafa fës ba ñëpp di ci jëriñu ah ci taarix boobu daal lañu bëgg nga waxtaanal ci ñàkk ñun ci gis ay njëriñ ñun njëriñ loolu mooy sama laaj. alhamdulilah laaj nga laaj bu am solo de laaj nga laaj goo xam ne bu neex a tontu la laaj nga laaj goo xam ne bu naqaree tontu la ndax dafa am yoo xam ne dañuy doo firru firru nag dafa neexu ta wax ci mbooloo saayir bi day moom ma neex na la koy waxal suñu jaar jaar daal am na ngoor su xam ne mu ngi koy bind fi mu ne ana Abdou Diagne nekku fi de Abdou Diagne sama yaakaar ma nga bàyyi ko suñu jaar jaar daal bañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg a xam-xam dannaa wax ne su ko xaari doon jar danaa ko am waaye yàlla dogal ma nekk ci tërbiya ci suñ tërbiya aada gi nga xam ne moom moom laa fi fekk moo di tërbiya gi nga xam ne moom la borom Touba tëral woon te xamuñu ko luy loolu moo di ak tërbiya dafa am lu ne ci wàllu am ñun nag dañ daan tërbiya rek bàyyi gërëm naa la rek tëf li la nga dem foofu nekk naa fu diir bu yàgg. xawma bi may nett li su ma gisee borom Touba yaa ngi fi wala déet mana xawma bi may nett li su ma gisee ak borom Touba wal seet li ci sama biir tërbiya googule Serigne Touba sama bàyyi yónni na ma ci moom ñaari yoon yoo xam ne man laay tànn boo samay mag a ngi fi ma bokk ñoom bàyyi ak yaay samay mag a ngi fi yoo xam ne dañoo bokk bàyyi samay nijaay a ngi fi yoo xam ne tër bi yeewu nañ dañ wàcc leen samay mag a ngi fi samay nijaay a ngi fi yoo xam ne moo di ki nga dégg ñu ndax kan Madi Yacine boo Madi Yacine moo di fi tër bi yeewu na du wàcc Abdoulaye Cissé samay magam tër bi yeewu na du wàcc Omar Diema mooy moromam la mooy sama nijaay lenk moo sama yaay ñoo bokk benn ndey ak benn bàyyi tër bi yoo na bu wàcc ci moo xorajë fii mooy seen maam mooy seen papa mooy sama papa mala te maami gu ne yii toog booba bokk na ca ñoo ñu dañu ngi fi waaye su bëggaan a dem ci Serigne Touba te amut mënu da dem moom ci boppam man lay xoone ma kay demoon ma Touba njaar gi ba fen tuba mu ngi njaar gi maay dem njaarim mu ngi yaar yoon nag yoo xam ne wenn wu ci nekk ke damaa dem suma gisee borom Touba dem man ak moom rek kenn duñu ñaare xanaa yàlla loolu de am naa ko ci Serigne Touba xanaa bu mu fi bàyyee ko man borom Touba man ñii di gént naa ci sama ak lefok de laaj ko ba samaan seetloo naa ko ab seet seet ba bale dem na benn ki ngay laaj de yàlla mu ma ko gis seet bi ma ko doon seetal dama ne gannaaw bu fi Serigne Touba jógee ana kan mooy doo xutba sama moom daa rey ñaan la ma ñaan ba noppi tëdd nelaw am na ko xam ne nag moom dama ko seetloo ne ko damay laaj moom daf lay jox nga tëfli ca rek yaay fokk sa xaalis rek tëfli ca jox ba ma ko defee dem nañ ñuy rëdd ba yàgg mu ne ma ki ngay laaj de yàlla ma ma ko gis xam ne xëy na boobu seen bom la waaye li ma koy laaj lënt na ko. mu ngeel tuuti mu ne. laaju jaay bi lay siyaare mu ne ko mu ngi fi. waaw gannaaw dem nga tëdd naa guddi li si xaar kuy xob bu sama benn bis. alaaj Ibrahima Niass moo ma feeñu ba mu ñëwee ci suma néeg la dugg toog ci suma lal bi foofu maa ngi de nekk suma bàyyi fële ne ci buntu kër gi toog ci suma lal ma toog ci wetam ñi suma bàyyi toog ci ngixam mu ne ko sëñ Mood jox ma Moussa sama bàyyi neexul ko waaw de waaye neexul ko déedéet. boobu jamono sa bàyyi ngi dund. boobu jamono sama bàyyi ngi dund. dana jàpp laay ñëpp ñu ngi doon dund jamono. boobu it mu ngi mu ngi dund. xam nga kii gannaaw bi gént naa ci nelaw genn guy gu mag ñu da ko watee fu dëkk bu ñuy wax Kuusi ma dugg ca wate ba gañ ko. benn guy gu mag. gu ñuy nekk Kuusi ñu da ko watee. ma dugg ca wate ba gañ ko. gannaaw ga sama bokk caamin yi sant na fi liggéey boo xam ne alaaj Ibrahima Niass moo doon guddalu ay garab. mu sant ma ko ne maa nag dañoo sas te yaakaar nañ la ca oto laa dem ba mu fees ma dem candu fa bengoon jot ba ma wàccee fekk xawaar nañ ma ko mu ne xool dem ma ko ma demee fekk ba ca kër ga wa dee waxtaan nañ fa dañu tàggwee ma bàyyi ko fi ñëw dikk na fii fi dëkk bi ñuy wax caamel dafa def ngan kero maa ngi moom ñoo bokk bara kero xool na ma bëri xam ne xaw ma lu ma ko xoole bokk da lekk kero ca bis bële ba nga xam ne moo dee ba ma koy liggéeyal ma ne ay taalibeem Moussa mii lu mu dugg ci fekk leen ba mu ko defee nag gannaaw bu nekk naa di ñaan rek nekk naa di ñaan rek nekk naa di ñaan ba génn guddi yóbbu ma ci genn garab gu mag ko xam ne bu yaayi laaf la bu sedd la suuf ga ñu def ko ndox bam fees jël lu mu def ak jiin ma xuus ba ca digg géej ga ba ca ron garab ga ñu ne ma tànq naan ma tànq naan ñetti góor ñu ne ma kaw sore la ndax maawul xëy ma ne tere xeew ba ma ne tere xeew guddi keroog xoonaa su may taalibi ñi nga xam ne yaakaar naa mën nañoo dégg ñu kenn nettali la leen bëri keneen raxte ko xam ne nag dugub comment wóolu moom ci mbóor may leen dem leen ba suba ñu dem ci suba sa la ma ca ragaloon dégg naa ci pinci ma boo ci hoppalewoo fekk ci ñetti fan yi weeru koor dégg naa ñu ne nana ci pinci ma sëriñ bi léegi dafa xoon di dénkaan ana la ma ragaloon indiqué rek dama leen ne gannaaw bi nag laa dem ci téere borom Touba lépp luñ ma wanoon ci gént gi rek muy yër ko rek gis ko rek mu mel ne dañ maa feeñalal baati ma tuul ko ci dënn ci loolu laa ne nag mu ngay gën a leer di gën a leer di gën a leer ba gisu tey bii fii mu ne sax tey jii nim leeree bu xël bu si bitee dana ko rom naka masala yi daan wàccee daal ci raison laay noonu la may dikkee fii suba si jën nii war ma de samay taalibi weer wu jot ñu dégg luñ naxta dégg te duma de xam nag de denc duñ ma xama rek ma génn waaye weer wu jot ñu dégg luñ naxta dégg ci téeree borom Touba nag ci laa ràññeeko moo tax léeg-léeg ab koo xam ne bokk na ci yenn kat laaj yi ni ma sa xam-xam bi foo ko jëlee ma ne ci bamba ñu ne déedéet na ko ma ne ndax lan ñu ne xam-xam bii foog nañ ne foo ko jëlee ci bàyyi man la ko xam te lii ngay wax boole muri yi gisuñ ko ko cee wax te rek bokk la borom Touba waaw mën naa waaye nag borom Touba lii la xootoon moom buñ ko waxee wuti moom la xoota xanaa ñoom kay ñoo ko yëgut waaye moom moom la xootoon Serigne Touba xam-xam marifa dong la xootoon moo nit ci téere mi yëpp téere boo dem marifa jël ñii nga xamee ne boo xasee jàng boo xamee xasee xam marifa boo timee xal quran ñi la mbir mi day weexee téere Serigne Touba noonu lañ ne xal quran ku xam marifa man la ko firi boo ko firee fen saayir ak baati la boole bu firee baati saayir bi rek nag mu ngi mel ni kuy léeb naan ba bëgge ba xàndee ak bayoo ma si ñoo xànd dañ la ko loo léeb rek ne la ba saay saay ba xàndee ak borom doole ja xàndee ku néew doole ko rek lañ la léeb waaye bukkee ba ma si ñoo xànde dedox dox la ba ci la ga xàndee ak bukki ba ba ndax ba lëg la xàndee ak bukki ba fañ la ne ba ku mos ko xàndee ak dox ba waaye ñoom ma si ñoo xam ne alquran nag noonu la mel alquran ku réeree yàlla boo ko firee wax na dëgg moo tax suñ sang bale xadimu rasul daan ko xayee mu ne waxtu woo xamee ne seen nga ñuy firee alquran nga war fas mu ne sakkal sa noppi boo tolloo ñoom sakkal sa noppi te dawal xaaye xu doon ku xam di ci sa alquran ku ci fen la doon aaye ndax jëg naa fa bind ne wa aflalu suloomi bi lillaahi tawhidu rabbina ala itifaqi wa badoha tafsiru lil qurani suma hadisi qaala wa dayma kii kay xayu raxra nee ne ngeen ci xam xam mooy tawhidu ilahia ana lu ca dolleeku moo di prim alquran ana lu ci dolleeku moo di xadis gannaaw yooyu nag mu ne allaatu ahnihi sa ahubaati yahubaati kannaaw yi xaroon bayaan loxatil arab maani baddio mantiq tuufa yuri la